Motorola Moto G7 Power za 699, za który teraz płacisz 0 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 grudnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Premier Polski i kanclerz Niemiec dziś w Auschwitz. Za chwilę relacja naszego reportera. Słowa Emmanuela Macrona o NATO nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, mówi minister obrony. 7 niewspaniałych zatrzymanych za próbę przemytu 2 ton kokainy usłyszało zarzuty. Na terenie dawnego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau trwa wizyta Angeli Merkel. Kanclerz Niemiec wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim przeszła przez najważniejsze miejsce obozu Auschwitz I. Następnie weźmie udział w ceremonii z okazji 10-lecia istnienia Fundacji Auschwitz. W Oświęcimiu jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, które dokładnie miejsca odwiedzili Angela Merkel i premier? Na początku wizyty Angela Merkel i premier Mateusz Morawiecki zobaczyli budynek dawnego krematorium oraz przeszli przez słynną bramę z napisem Arbeit macht frei. Następnie politycy w towarzystwie dyrekcji muzeum zwiedzili ekspozycję w blokach numer 4 i 5. Potem złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed ścianą straceń przy bloku 11. Niebawem w budynku obozowej zauny, w którym do obozu Birkenau II przyjmowani byli więźniowie, rozpocznie się ceremonia z okazji 10-lecia istnienia Fundacji Auschwitz. Z jej funduszu od dekady prowadzone są prace konserwatorskie na terenie miejsca pamięci, tłumaczy dyrektor generalny fundacji Wojciech Soczewica. Do najważniejszych projektów na pewno należy ukończona niedawno konserwacja baraku murowanego na terenie Birkenau. Strona niemiecka dziś zadeklarowała podniesienie dotacji dla fundacji z 60 milionów euro do 120 milionów. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Słowa Emmanuela Macrona o śmierci mózgowej NATO nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, powiedział w polskim radiu minister obrony. Zdaniem szefa MON są one wynikiem wewnętrznej sytuacji Francji. Mariusz Błaszczak przypomniał, że prezydent Andrzej Duda rozmawiał na szczycie w Londynie z Emmanuelem Macronem o sytuacji w sojuszu. Nasz prezydent zapytał prezydenta Francji, czy on zamierza tworzyć alternatywę dla Sojuszu Północnoatlantyckiego i usłyszał pan prezydent Duda odpowiedź negatywną, z czego się bardzo cieszę, bo Sojusz Północnoatlantycki jest sprawdzonym forum zapewniającym bezpieczeństwo państwom Sojuszu Północnoatlantyckiego, więc NATO to najpotężniejszy w historii sojusz. Podczas londyńskiego szczytu ustalono m.in., że NATO powoła grupę ekspertów, która opracuje reformę sojuszu. Z kolei o potrzebie powołania zespołu do badania konstytucyjności sejmowych ustaw mówi wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z partii Wiosna. Utworzenie takiego zespołu w Izbie Wyższej Parlamentu zapowiedział marszałek Tomasz Grodzki. Takich organów nigdy dość, zaznacza Gabriela Morawska-Stanecka. Ostatnie wydarzenia, a przede wszystkim kwestie związane z wyrokiem Trybunału w Luksemburgu pokazują, że my mamy ogromny problem z konstytucyjnością ustaw, a ten Senat, wykonując wyrok TSUE, zresztą też wyrok Sądu Najwyższego, który zapadł wczoraj, jest zobowiązany do kontroli, do przestrzegania prawa unijnego i do przestrzegania konstytucji. Zdaniem wicemarszałek w zespole powinni pracować senatorowie, którzy są prawnikami i są w stanie ocenić zgodność z konstytucją. Są zarzuty dla 7 zatrzymanych w związku z przemytem prawie 2 ton kokainy z Kolumbii do Polski. Narkotyki znaleziono w gdańskim porcie, w kontenerach, w których miała być kreda. 2 Polaków, 4 Kolumbijczyków i Irakijczyk usłyszeli zarzuty, mówi Remigiusz Signerski z prokuratury w Gdańsku. Udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu znacznej ilości narkotyków oraz produkcji narkotyków znacznej ilości. Tego typu przestępstwa zagrożone są grzywną do 1 000 000 zł i karą pozbawienia wolności od lat 3 do 15. Narkotyki są warte 2 200 000 000 zł. Jeszcze dziś sąd ma zdecydować, czy podejrzani trafią do aresztu. Wirus afrykańskiego pomoru świń dotarł do Wielkopolski. To tam znajdują się największe w kraju zakłady przetwórstwa wieprzowiny. Służby weterynaryjne potwierdziły chorobę upadłego dzika w powiecie wolsztyńskim. Zwierzę znajdowało się kilka kilometrów od budowanego właśnie płotu na granicy z województwem lubuskim, gdzie również występują przypadki ASF. Główny inspektorat weterynarii zaapelował do Komisji Europejskiej o jak najmniejsze restrykcje dla hodowców trzody z tego regionu. Każdy przypadek ASF oznacza ograniczenia w sprzedaży i transporcie zwierząt, mówi zastępca głównego lekarza weterynarii Mirosław Wels. W

Jesteście prezentem dzisiaj mikołajkowym, bo rzeczywiście coś niezwykłego. Kiedy dowiedziałem się o skali tej waszej podróży, to sobie pomyślałem, jak oni to zrobili, jak to jest możliwe logistycznie, jak się dobrali, czy nie zwariowali w czasie tej podróży, będąc skazani na siebie przez prawie 10 lat. Ale patrząc na was, widzę uśmiechniętych, fajnych, młodych ludzi, bo wy jesteście oboje 83 rok. Czy wy pamiętacie ten maj 2010 roku, kiedy tak żeście spojrzeli sobie w oczy i powiedzieli tak, wsiadamy na rower i jedziemy przez świat? Bardzo dobrze pamiętam. Ta podróż zaczęła się bardzo spontanicznie. Wszyscy myślą, że poprzedziły ją miesiące gorączkowych przygotowań. No okazało się, że nie, że można ruszyć bardzo spontanicznie w podróż życia. Nie wyruszyliśmy razem, co też jest może zaskakujące dla wielu osób. Chciałam objechać świat autostopem i kiedy dotarłam do Grecji, spotkałam parę rowerzystów z Polski, dwóch chłopaków, którzy już byli 6 miesięcy w podróży i zaproponowali mi dołączenie się do wyprawy do Afryki. No więc nie zastanawiałam się długo. Następnego dnia kupiłam rower i po prostu zapakowałam mój plecak autostopowiczki na bagażnik i ruszyłam w tę podróż. Więc... A ty, Krzysztof, jak podjąłeś decyzję o wyprawie? Również bardzo spontanicznie. Ja znałem Adelkę już wcześniej. Znaliśmy się bardzo dobrze i śledziłem jej podróże i wyprawy wcześniejsze. I gdy nadarza się taka sytuacja i pada to hasło rower i Afryka, no to nie trzeba się długo zastanawiać, ile razy w życiu można otrzymać taką propozycję. I tak to było. No ale to był pomysł, rozumiem, na podróż do Afryki, która by trwała kilkanaście miesięcy, prawda? Wyście nie myśleli wtedy, że wyjedziecie na 10 lat. Początkowo nie myśleliśmy tak, aczkolwiek ze względu na to, że to jest nasza pierwsza taka wycieczka, więc w ogóle nie wiedzieliśmy, jak to będzie. Ja osobiście postanowiłem sprawdzić w ogóle, jak wygląda taki wyjazd rowerowy i po pierwszym tygodniu wiedziałem, wow, to jest to właśnie, tak... To jest ten sposób na zwiedzanie świata. To było coś fantastycznego i wiedzieliśmy już, że będziemy chcieli na pewno przejechać Afrykę i już na samym początku myśleliśmy, co byłoby dalej. No dobra, o podróży to jeszcze porozmawiamy, bo teraz oczywiście musi paść pytanie, co zostawiacie? Mieliście wtedy po 26 lat. Ty byłeś po studiach aktorskich w Zielonej Górze. Ty byłaś po turystyce i rekreacji w Warszawie. Czyli jesteście u progu ważnych decyzji życiowych, prawda? Człowiek kończy studia, to zawsze się wtedy zastanawia, chciałbym coś fajnego robić, zarobić jakieś pieniądze, ustabilizować się. U ciebie, Adela, zresztą pojawiła się świetna praca. Tak, zgadza się. Dostałam pracę życia w Norwegii, ponieważ jestem instruktorem jazdy konnej, zostałam menadżerem stajni w górach. 25 kilometrów od najbliższego miasteczka dostałam dom stuletni z Bali z zasadzoną trawą na dachu do mieszkania. No, praca życia. Cudo. I jeszcze w dodatku pewnie niezła kasa. Niezła kasa i właśnie to życie wśród przyrody z końmi, rajdy po górach, coś wspaniałego. Ale jednak chęć podróży była silniejsza i stwierdziłam, że ta praca jest tak świetna, że na pewno tam mogłabym zostać do końca życia. No i uznałam, że teraz albo nigdy, po prostu czas porzucić tę pracę i ruszyć w świat. Dziewczyno, jak to jest? Masz pracę marzeń, uwielbiasz konie, masz Norwegię, cudowny kraj, duże pieniądze. Skąd w tobie była taka potrzeba, żeby to zamienić na życie nomada i cygana rowerowego? Chyba ta chęć odkrywania świata była jednak silniejsza niż stabilizacja, pieniądze. Może też takiego bakcyla do podróży złapałam już w domu. Moja babcia też podróżowała na stopa, jeździła na dachach pociągów i byłam może przesiąknięta tymi historiami. Moja mama też jeździła po... Europie stopem, potem z tatą wyruszyli w podróż roczną po Stanach, więc chyba te opowieści z domu też tak mnie pchały, żeby ten świat zobaczyć na własne oczy. No tak, i kiedy widzisz tę dwójkę znajomych, którzy ci proponują podróż do Afryki rowerem, to sobie myślisz, bęc, oczywiście. Wchodzę w to. Oczywiście. Krzysztof, powiedziałeś, że znaliście się wcześniej, ale nie byliście w związku, nie byliście wtedy jeszcze parą, prawda? Tak. Dostałeś sygnał, że jest taka możliwość. Czy ty też miałeś w sobie takiego bakcyla podróży? Bo jeszcze nie miałeś wtedy roboty w żadnym teatrze czy w filmie. Nie, nigdy nie pracowałem w żadnym teatrze, w żadnym filmie. I tak, podróżowanie zawsze było tą taką sferą życia, która zawsze mnie fascynowała. Ja się fantastycznie czułem podróżując, odkrywając nowe miejsca. I myślę, że to pchnęło mnie i będąc z Adelką, to jest to wspólny mianownik, który nas pchał i powodował, że i się spotykaliśmy wcześniej przed podróżą i że ta podróż w taki sposób się udała, jak się udało. Mhm. To teraz, proszę Państwa, spróbujmy rzeczywiście odbyć tę wspólną podróż, przy czym Godzina Prawdy to nie jest audycja podróżnicza, więc ja nie będę tu akcentował pięknych krajobrazów i miejsc. Bardziej mnie będzie interesowała taka społeczna sytuacja, w jakiej się znajdywaliście, no i relacja między wami. Zacznijmy od tej Afryki wobec tego Adela, bo tam jeszcze była ta para, która namówiła cię na tę podróż. Najpierw byliście razem w podróży? To jest bardziej skomplikowana historia, dlatego że ja ruszyłam najpierw z Rafałem i z Arkiem i po miesiącu Arek dostał wylewu krwi do mózgu. Ojej. No i niestety skończyło się to tak, że po 3 tygodniach szpitala, śpiączki, niestety jego podróż po prostu poszła w zaświaty. Tak się jego podróż potoczyła, więc my z Rafałem wróciliśmy na jego pogrzeb do Polski. Tu w międzyczasie właśnie Krzysiu został namówiony do dołączenia się do naszej ekipy, dlatego że po prostu stwierdziliśmy z Rafałem, że musimy uczcić po prostu pamięć Arka i dokończyć Afrykę sami. Też trochę się wahaliśmy, mieliśmy dużo obaw, bo jednak inaczej się jedzie 2 mężczyzn i kobieta, niż teraz nagle sama z Rafałem. Też się dobrze nie znaliśmy, raptem miesiąc. Ale był w nas taki, po miesiącu depresji, załamania i takiego trudności pogodzenia się z tym, co się stało. Spadło to na nas tak nagle. Jednak wstąpiła w nas taka determinacja, że musimy tą Afrykę przejechać właśnie ku czci po prostu Arka. No i Krzycha się udało mi namówić, żeby dołączył do naszej ekipy. I jechaliśmy razem z Rafałem, we trójkę jechaliśmy rok i znowu nastąpił zwrot akcji. Rafał został potrącony przez ciężarówkę w Afryce, w Kenii. Doznał bardzo poważnych obrażeń, miał 16 pęknięć kości twarzy, 2 pęknięcia, w 2 miejscach pęknięty kręgosłup. Musieliśmy... No tak, rowerzysta w konfrontacji z ciężarówką nie ma zbyt wielu szans. Cudem przeżył. Cudem przeżył, lekarze postawili na nim, no powiedzieli, że nie będzie już mógł nigdy wsiąść na rower, że będzie inwalidą. Ale Rafał znów się nie poddał i po roku rehabilitacji wrócił na rower w miejsce, w którym został potrącony przez ciężarówkę i dokończył Afrykę sam. No ale tak po roku właśnie my zostaliśmy sami po wypadku Rafała i od tamtej pory jechaliśmy we dwójkę. Ta Afryka, Krzysztof, dla rowerzystów to nie jest łatwa trasa, bo myślę, że po drodze zdarzały wam się różne trudne historie, co? Nie jest to łatwa trasa. Każda trasa stawia przed podróżnikami czy rowerzystami wiele wyzwań. No tutaj były te warunki klimatyczne. Wszystko, co zobaczyliśmy w Afryce, widzieliśmy po raz pierwszy w życiu. Było to tak kontrastowało ze światem, który znaliśmy, ze stereotypami, które wieźliśmy ze sobą. Wszystko trzeba było burzyć i budować na nowo. Wymagało to stawiania sobie wiele wyzwań, nie tylko fizycznych, ale również takich różnic kulturowych, które nieśliśmy ze sobą i trzeba było sobie jakoś z tym poradzić. Jak wygląda finansowo taka podróż przez Afrykę? Przecież, jak rozumiem, musieliście, jakieś koszty były tego. Trzeba zjeść, nie zawsze można spać w namiocie, trzeba się czasami umyć, zameldować w hotelu. Jak wyście sobie radzili finansowo? No z tymi hotelami to akurat w Afryce przez 15 miesięcy spaliśmy 2 razy w hotelu, więc pod tym względem chyba osiągnęliśmy już stopień mistrzowski, jak chodzi o cięcie kosztów. Ale oczywiście koszty zawsze są jakieś, choćby wizy, jedzenie to sprawa oczywista, jakieś naprawy roweru. Zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądało, jak chodzi o finanse, ale też nie obawialiśmy się za bardzo, bo Rafał wiózł ze sobą gitarę i my zarabialiśmy grając i śpiewając na ulicy z Rafałem. Krzychu nie śpiewa, więc na Cyprze się zatrzymaliśmy na 3 miesiące, gdzie Krzychu pracował jako kelner na plaży, a my śpiewaliśmy i przez 3 miesiące udało nam się zarobić na 15 miesięcy w Afryce. Więc ale mieliście przy sobie gotówkę, czy mieliście karty? Bo mówi się, że Afryka jest niebezpieczna, że są oczywiście miejsca już cywilizowane, wszystko jest okej, wspomniana Kenia, wiele krajów się rozwija, ale wiadomo, że w Afryce może się stać coś niedobrego i że samotnie podróżująca para na rowerach jest dość łakomym kąskiem dla wszelkiego rodzaju somalijskich bandziorów na przykład. Nie woziliśmy ze sobą dużej gotówki, mieliśmy karty, już 2010 rok to już tak, ta bankowość była na tyle rozwinięta, że mieliśmy te plastikowe karty. Bo bankomat co 1000 kilometrów. Bankomat co 1000 kilometrów, ale zawsze wypłacaliśmy te pieniądze tuż za granicą, żeby mieć tyle, ile będzie nam potrzebne, żeby przejechać ten kraj. Na dany kraj. Na dany kraj. No a propos tego bezpieczeństwa w Afryce, Adela, wszystko było okej? Okay? Ja się w Afryce czułam bardzo bezpiecznie. Też może był to początek podróży i bardziej naiwne spojrzenie na świat, ale też nie przypominam sobie zagrożeń, szczególnie ze strony ludzi. Może też wtedy turyści, podróżnicy nie mieli tylu gadżetów ze sobą, więc ludzie nas nie postrzegali jako jakiś łakomy kąsek. Po prostu mieliśmy wtedy ubrania z elektroniki, stary telefon na guziki, bo jeszcze nie było smartfonów. I MP3 playera, no nie mieliśmy, no tak. Teraz mamy więcej rzeczy. I rowery też, bo widziałem te rowery, przyjechaliście do Trójki tymi rowerami oczywiście. Są takie, jak powinny być na podróż, a nie żadne wypasione nówki. Tak, no ludzie w Afryce myśleli, że my jesteśmy biedni. Jak my im mówiliśmy, że nie mamy samochodu, to się strasznie dziwili, że jak to, biały nie ma samochodu, czasami się zaśmiewali, uważali, że to jest dobry żart. A kiedy przekonywali się, że rzeczywiście to jest prawda, to bardzo entuzjastycznie na to reagowali i mówi, o, to tak jak my, to chodźcie, pojedziemy parę kilometrów razem, bo właśnie jadę po wodę. Aha. W takiej wyprawie rowerowej namiot to jest oczywiście ogromna wygoda, bo masz swój domek na plecach, jesteś niezależny, ale Afryka, no to jednak jest przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa w nocy. Mówiłeś, że ludzi się nie ma co bać, bo oni tam po nocach nie chodzą, ale te zwierzaki, te hieny, to jest troszkę, czasami człowiek się może bać. Tak, oczywiście, no nocleg to jest podstawa. Dobrze znalezione miejsce, dobre miejsce na nocleg to jest ogromny komfort. My na szczęście ze względu na to, że byliśmy bardzo tak entuzjastycznie nastawieni na samym początku tego podróżowania i to wszystko tak szło bardzo entuzjastycznie, to również z noclegiem tak samo było. Rozbijaliśmy się jakby nie zważając bardzo na niebezpieczeństwa zwierząt. Też naiwnie myśleliśmy wtedy, że ktoś nam powiedział, że zwierzęta dzikie, które nigdy nie miały styczności z obiektami, które w swojej strukturze są zrobione z materiałów, które nie istnieją w środowisku. Czyli namiot. Czyli namiot. Nigdy się nie będą dotykać takiego namiotu. No bo to i coś obcego. Zupełnie wolą coś, tak. Mieć dystans. Wolą mieć dystans. I dzięki temu spaliśmy zupełnie spokojnie, mając hieny czy hipopotamy, raz się zdarzyło wokół namiotu, ale czuliśmy się tak bezpiecznie, bo mimo tego, że to była sama ta moskitiera, taka siatka, przez którą było widać wszystko na zewnątrz, nic nas nie chroniło, ale tak byliśmy przekonani, że one się nie dotkną tego, że spaliśmy zawsze bezpiecznie. No ludzie nie chodzą po nocy w Afryce, to są te przesądy, magia, wierzenia, które powodują, że ludzie wierzą w to, że po nocy chodzą tylko duchy i... Tak. A powiedz Adela, jak ty dałaś radę z higieną? No jesteś kobietą, która potrzebuje co jakiś czas wejść pod prysznic, a mówisz, że w czasie całej podróży przez Afrykę praktycznie 2 razy spałaś w hotelu. Tak, zgadza się. To co, do rzeki wchodziłaś? Nie, nie wchodziliśmy do rzek, dlatego, że tam jest dużo pasożytów i można naprawdę się nabawić bardzo poważnych chorób. Są pasożyty, które się wkręcają przez skórę, dostają się do krwiobiegu, no straszne rzeczy. Do wody nie... No i krokodyle i inne też... Piranie. Więc no nie, opanowaliśmy sztukę mycia się z bidonu rowerowego, dlatego, że jak się naciśnie na tą butelkę, to ona ma taki strumień, który można skierować w pożądanym część ciała. Kierunku. Też zgoliłam się prawie na łyso na Afrykę, bo nie miałam czelności prosić ludzi o więcej wody, żeby sobie umyć długie włosy. Kobiety w Afryce wszystkie mają krótkie włosy. Więc często prysznic to było wiadro wody podarowane przez miejscowych, więc nie chciałam mieć długich włosów, dlatego że to byłyby 2 wiadra wody. No i się przyzwyczailiśmy do tego, że ten mikroprysznic, że tak powiem, właśnie wiadro wody czy umycie się z bidonu wystarczy. Popatrzcie, tak mówimy troszkę o niewygodzie, o kłopotach, o niebezpieczeństwie. Tymczasem to była pewnie fascynująca kilkunastomiesięczna podróż przez Afrykę, którą poznaliście jak nikt inny. Najbardziej zafascynowała cię chyba społeczność w Etiopii, tak? Tak, no to było największe zaskoczenie. Przez kompletny przypadek trafiliśmy na społeczność, która żyje w taki sposób pierwotny. Ludzie ubierają się w skóry zwierzęce, wszystko jest wykonane własnoręcznie. Trafiliśmy na nich w ten sposób, że jechaliśmy przez burz takim skrótem. Było tak, że ponieważ my nie znamy się za bardzo na... Nie mieliśmy telewizji w domu przed wyjazdem i nie znamy znanych postaci z telewizji. Chcieliśmy pojechać do takiej społeczności, którą pewnie wszyscy słuchacze kojarzą. Kobiety mają takie krążki w wargach wyciągniętych, drewniane. Tak. No i kiedy byliśmy na skrzyżowaniu, aby odbić właśnie do tego, żeby odwiedzić to plemię, zobaczyliśmy jakąś ekipę filmową. Znaczy, zobaczyliśmy bardzo dużo białych ludzi, jeepy i siedział jakiś siwy pan pod daszkiem. No i my oczywiście nie wiedzieliśmy, myśleliśmy, że to jest jakiś bogacz, który wykupił sobie taką wycieczkę, że tam obsługują go kelnerzy i tak dalej, bo jakieś zamieszanie, bo im się zepsuł samochód. No i my, szukając cienia, też pod ten daszek weszliśmy i ten pan zaczął się pytać po angielsku o naszą podróż, coś tam opowiedzieliśmy i potem podszedł ktoś i się pyta, czy chcielibyśmy sobie z tym panem zrobić zdjęcie. No, nas to zdziwiło, powiedzieliśmy, że nie zależy nam na tym. I ten ktoś mówi nam, że, ale to jest bardzo znany pan, bo on prowadzi program w BBC. No i okazało się, że był to David Attenborough, ale nam to nic nie powiedziało. No i właśnie David Attenborough nam powiedział, że oni właśnie kręcili tam program wśród tych afrykańskich plemion i że nie poleca nam, żeby tam jechać, dlatego że musieli zapłacić strasznie dużo szefowi plemienia za filmowanie i za każdą dodatkową rzecz, ileś tam set dolarów i że wszyscy nas będą oblegać i żebrać o pieniądze. No i co jest zabawne, nie mieliśmy pojęcia, z kim mamy do czynienia. W ogóle nie wiedzieliśmy, jak oni nam powiedzieli, że tam robią jakiś program przyrodniczy i to my tak, no... No, a to wielka sława, oczywiście. No, teraz o tym, jak mówię, no to już trochę wiesz. Mi głupio. Ale i co, Krzysztof, postanowiliście jednak tam pojechać? Nie. Nie. Nie, pojechaliśmy drugą stroną tego pięknego parku i dzięki temu napotkaliśmy te plemiona ubrane w skóry i które w ogóle, to były te plemiona, które zawsze znaliśmy jakby z opowieści o Afryce, takie tacy ludzie z buszu, z tej dżungli wyszli nam na spotkanie. Do których nie jeździ telewizja i nie robi się z nimi programów, więc tak, Davidowi Attenborough zawdzięczamy jedno z najniezwyklejszych spotkań w naszej podróży, dlatego że jechaliśmy taką piachową drogą, trochę pchaliśmy, trochę jechaliśmy i nagle z buszu wyszły dwie kobiety ubrane w skóry zwierzęce i jedna miała łeb jakiejś antylopy pod pachą, druga miała na plecach udziec, sidła. Przyznam, że byliśmy w takim szoku, i one były w takim szoku, że zamarliśmy w bezruchu na parę minut i się po prostu patrzyliśmy na siebie, bo i my nie widzieliśmy nigdy takich ludzi, no i one oczywiście też, kiedy zobaczyły nas w okularach przeciwsłonecznych, na rowerach, w kaskach rowerowych. Kto przełamał ten dystans? Na początku trochę wiatr, bo jedna z pań miała zaczepione we włosach takie piórko i jak tak staliśmy nieruchomo, to nic się nie ruszało i wiatr zawiał i poruszyło się to piórko i nagle nasze rozkojarzyliśmy się troszkę i nabraliśmy oddechu i zaczęło się ruszać, cała planeta się ruszyła i tak nagle zaczęliśmy na siebie patrzeć w taki bardziej ludzki sposób, bez zdumienia. Ile spędziliście czasu razem z tym plemieniem? Przyjęli was? Spędziliśmy z nimi dobę, dlatego że poznaliśmy w wiosce Brytyjczyka, który od 17 lat mieszkał z nimi. To jest też długa historia, w każdym razie został adoptowany przez to plemię i żył tak jak oni. No i to była fantastyczna okazja, żeby poznać ich zwyczaje i wiele nam wyjaśnił. Niezwykłe plemię, w którym wszystkie role z naszego świata są odwrócone, dlatego że kobiety konstruują domy, kobiety gotują, kobiety sprzątają, kobiety walczą, kobiety polują. Więc zastanawialiśmy się, co robią mężczyźni poza płodzeniem dzieci. No właśnie. Okazało się, że to plemię jest plemieniem pasterskim i w porze suchej oni muszą, wyruszają na bardzo długą wędrówkę w poszukiwaniu zielonych terenów, gdzie mogą swoje krowy wypasać. No i dlatego kobiety muszą być takie samodzielne. Czujemy się bardzo uprzywilejowani, że mogliśmy doświadczyć tej kultury i spędzić z nimi dobę, dlatego że takie plemiona znikają. No tak. Jedna doba, proszę Państwa, jakie wrażenia, jakie piękne wspomnienia. Na koniec Afryki powiedzcie jeszcze, bo po tym jak Rafał miał ten wypadek, praktycznie przestaliście mieć sposób zarabiania pieniędzy poprzez granie na ulicach miast. Trzeba było jakoś pieniądze zarobić na to, żeby zmienić kontynent. Co zrobiliście, żeby zarobić troszkę pieniędzy w Afryce? Przez zbieg okoliczności trafiliśmy w Botswanie, w Zimbabwe, przepraszam, do takiej szkoły. Zaprosił nas jeden z nauczycieli szkoły, żebyśmy się mogli u niego przenocować. I okazało się, że jego dzieci chodzą do szkoły i dyrektor tej szkoły postanowił nas zaprosić na takie spotkanie z dziećmi, żebyśmy troszkę poopowiadali o tych przygodach naszych i podzielili się naszymi doświadczeniami. Tak się to spodobało dyrektorowi, że następnego dnia... Po angielsku to było oczywiście, tak, było bo to dzieci po angielsku mówią tam. Tak. Odezwał się do wszystkich rodziców, którzy zrobili wielką zbiórkę pieniędzy i dali nam w podziękowaniu za to spotkanie, to wynagrodzenie finansowe. I również odezwał się do wszystkich swoich znajomych dyrektorów szkół w trzech kolejnych krajach, czyli w Zimbabwe, Botswanie i w Afryce Południowej. I tak zaczęliśmy nasze tournée po szkołach z takimi prelekcjami edukacyjnymi dla dzieci. Brawo, to staliście się po prostu nośnikiem cywilizacji w jakimś sensie europejskiej, bo rozumiem, że tematem była podróż wasza, ale także pewnie pytali o to, skąd jesteście, jak jest w Europie. Otóż nie. Pokazywaliśmy im ich własny kraj z perspektywy, której oni zupełnie nie znają. Bo ponieważ to są prywatne szkoły, te dzieci są z bogatych domów i na przykład nie mają pojęcia, że są plemienne społeczności. Żartujesz. Nie wiedzą o tym, nie. Są tak odrealnieni i żyją w bańce takiego... Komfortu i luksusu. Luksusu i takiego europejsko-amerykańskiego świata. Oni żyją w willach za murami, z ogrodzeniem, strażnikiem. Ale to były białe dzieciaki czy czarne? A nie, mieszane. Mieszane. Mieszane. I wy pokazywaliście im, jak ich kraj wygląda... Od strony podróży rowerem, gdzie są zupełnie inne klimaty niż te, które znają. Tak. Super. Tak, i duży nacisk kładliśmy na to, że niezależnie od koloru skóry, niezależnie od pochodzenia, wszyscy się śmiejemy w ten sposób, w ten sam sposób, płaczemy w ten sam sposób, wszyscy mamy radości, smutki. I że jesteśmy tacy sami. To akurat przesłanie było potrzebne w Afryce, bo tam niestety biali zasiali rasizm, który strasznie... Tam dalej kwitnie pośród już miejscowych. Tak. No dobrze, zatem dotarliście do Afryki Południowej, do Kapsztadu, zebraliście pieniądze i czas na przelot przez Atlantyk w stronę Ameryki Południowej. To teraz będzie, proszę Państwa, przed nami kolejny etap. Warto troszkę sobie zrobić przerwę, żeby się napić herbaty, bo emocje rosną. Zagrajmy pierwszą piosenkę, którą wybiera Adela, jednak rowerowo. Tak, zdecydowanie rowerową, Lechia Nerka, rower. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Dziki pies Patoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Deser się należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz, a rower jest wielce okej. Okay. Rower to jest świat. Obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Kula ma jak za wujek trafoła. Adela Tarkowska i Krzysztof Józefowski 10 lat temu, w maju 2010 roku, rozpoczęli podróż dookoła świata bez zawracania do portu, drodzy Państwo, bo rzeczywiście, jak się skończyła przygoda, która trwała ponad rok w Afryce, za zarobione pieniądze w szkole, przelatujecie do Argentyny. I jeszcze z tego, co zostało, wiecie, że macie przed sobą fascynującą podróż przez Amerykę Południową. Powiedzcie, czy wy improwizujecie i każdy dzień przynosi nowe decyzje co do trasy, czy ty z góry, Krzysztof, masz jako facet, bo tak cię postrzegam, że w tym waszym układzie, no byłeś tym, który jest odpowiedzialny za kobietę i za siebie, więc ty musisz patrzeć na waszą drogę tak, żeby ona przebiegała w miarę bezpiecznie. Starałem się, jak mogłem to tak zrobić. Zdał egzamin Adela? Krzychu jest kapitanem. Zdał egzamin, był na okresie próbnym, zdał ten okres. 9-letni okres próbny, zdany. Tak, Krzychu jest fantastycznym kapitanem naszej drużyny. Wracajmy do tej Ameryki Południowej. Jak planujesz podróż? Więc było to połączenie. Mamy taką jakby strukturę kierunku, w którym będziemy się udawać. Staramy się troszkę czytać wcześniej o krajach i o miejscach, i, które chcielibyśmy zwiedzić. I jesteśmy bardzo otwarci na wszystkie takie swobodne decyzje, które przychodzą każdego dnia po drodze, bo nie da się zaplanować niczego w 100%. Ameryce Południowej było to proste. Naszym celem była Alaska. No, czyli macie przed sobą straszny kawał drogi. 3,5 roku. A ile macie w portfelu pieniędzy? Przepraszam, że spytam, bo to też jest istotne. Zaczynacie podróż po Ameryce Południowej. Ile mieliście kasy wtedy? Tego nie wiem, ile mieliśmy kasy wtedy, ale już ona była w zasadzie na takiej, mieliśmy końcówkę kasy, bo rzeczywiście ten lot pochłonął ogromną część naszych finansów. Ale tutaj nagle właśnie zawsze się coś takiego wydarzało. Zgłosiło się do nas Muzeum Gombrowicza. Czy byśmy nie chcieli sfotografować kilka miejsc, w których on żył, tworzył? No i im się to też opłacało, bo nie musieli wysyłać korespondenta. My byliśmy na miejscu, więc nagle nam na przykład wpadła taka fucha. A potem się odezwało do nas pismo rowerowe, do którego zaczęłam pisać artykuły. Więc to się tak jakoś wszystko działo. Potem, kiedy nam się zaczęły kończyć pieniądze, moja rodzina zorganizowała w Warszawie koncert połączony z wystawą zdjęć naszych, które można było kupować, więc znowu na kolejny etap się... Więc czyli co jakiś czas na wasze konto wpływały pieniądze. Tak. Też bardzo byśmy podbudowani tym, powiedzmy, takim naszym małym sukcesem w tych szkołach prezentacji, więc wiedzieliśmy również, że będziemy zawsze mogli to robić również w Ameryce Południowej. Wystarczyło się tylko nauczyć hiszpańskiego i można ten było hiszpański też... tak opanowaliście prędzej czy później? Bardzo szybko. Tak, bardzo szybko. Ludzie są bardzo otwarci. Bardzo nas motywowali do tego. No, doświadczenia wasze z podróży przez Argentynę, Chile, później widzę tutaj Kolumbia, aż dojechaliście do Ameryki Środkowej. No, niestety tam był jeden epizod przemocowy, prawda? Był niestety. Ta Ameryka Środkowa była w naszym przypadku bardzo niebezpieczna i mieliśmy ten incydent, zaatakowali nas maczetnicy w Nikaragui i nie obyło się bez takiego aktu przemocy i rabunku. Zaatakowali, to znaczy było zagrożenie życia? Z perspektywy czasu wiem, że nie, ale w momencie, kiedy byłam ciągnięta z maczetą przy szyi w krzaki, to nie wiedziałam w zasadzie, jak to się skończy. Chyba to mnie zmotywowało do walki, bo gdyby to była jasna sytuacja, że ktoś podchodzi z pistoletem i mówi oddaj pieniądze, to bym w ogóle nie stawiała oporu, a przez to, że oni trochę to źle rozegrali, to my zaczęliśmy się bronić. W rezultacie nie udało im się zabrać wszystkiego. Doszło do bójki. Krzychowi udało się obronić nasz dobytek. Dzielny chłopak, rany boskie. Jak dałeś sobie radę z maczetnikami? Ilu ich było? Była ich trójka. No sam nie wiem. To jest zupełnie inaczej się działa w momencie. Adrenalina to jest zupełnie inne funkcjonowanie. Więc... No ale oni byli uzbrojeni w maczety, a wy nie mieliście nic, tylko pompki rowerowe. No tak. Brawo, no jestem pod wrażeniem. Czyli co, ta konfrontacja zakończyła się tym, że nie zostaliście obrabowani? Straciliśmy tylko takie przednie torby, które są na kierownicy, tam mieliśmy aparaty fotograficzne, no i mój paszport. Utrata paszportu to była największa strata, bo jednak zostać w kraju, w którym nie ma ambasady polskiej, nie ma konsulatu. Najbliższy był w Kolumbii, a drugi w Meksyku. To był duży problem i duży stres. Straciłam też wizę do Stanów, no i zostałam zupełnie... No kiedy konsul się mnie spytał, jak mogę udowodnić zdalnie, że ja to ja, to nagle sobie zdałam sprawę rany. Ten kawałek, ten świstek papieru, bez niego jestem nikim nagle paszport, na obcej ziemi. To tak. Prawda. I jak sobie dałaś radę? No udało się. Został mój paszport, tymczasowy paszport wysłany z Meksyku do ambasady francuskiej i tam po weryfikacji jakby pani konsul francuska sprawdziła, czy się zgadza zdjęcie, podpis i został mi wydany taki paszport, który ma kilka stron, 6 miesięcy ważności, który pozwala dotrzeć do kraju bądź do najbliższej placówki dyplomatycznej polskiej. No ale to było bardzo trudne doświadczenie. Czyli ta Nikaragua to nie najlepsze wspomnienie z Ameryki? No nie najlepsze, ale udało się wsadzić do więzienia 2 z 3 napastników, bo sobie postanowiliśmy to za taki punkt honoru, że nie możemy wyjechać stamtąd z poczuciem, że nie zrobiliśmy wszystkiego, co w naszej mocy, żeby dla następnych rowerzystów to była bezpieczna trasa. No i się udało. To wielki tutaj szacunek dla policji też miejscowej, która nie posiadając nic, nie mieli ani samochodu. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, mieli 2 pistolety, ale 1 nabój. Ale udało im się. Udało im się pojmać 2 z 3 napastników. Brawo. Opuszczacie zatem tę Nikaraguę na północ. Na północ. To jest wasz kierunek. Znowu coś trzeba zarobić. Udaje się? Gdy znaleźliśmy się w Stanach Zjednoczonych, to już jest zupełnie też inny kraj, więc wtedy właśnie kontynuowaliśmy tę naszą przygodę z prezentacjami, tymi mowami motywacyjnymi. W Stanach Zjednoczonych jest bardzo wiele klubów rowerowych, również szkoły. I tak, to była taka nić, po której szliśmy i zarabialiśmy pieniądze. No i Stany to już pewnie większa cywilizacja, zatem jakieś hostele, jakieś prysznice. Już Adela, masz trochę coś dla siebie, czy jeszcze cały czas namiot i butelka? Absolutnie nie. To był etap, gdzie 2 lata nie spaliśmy ani razu w hotelu, bo były Stany, potem Kanada, Alaska, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, to wszystkie miejsca, które są tak drogie, że w ogóle to nawet nie wchodziło w grę, więc 2 lata nie spaliśmy w hotelu, bardzo dobrze się czułam wciąż myjąc butelki, no i też w Stanach ludzie byli niesamowicie gościnni i byliśmy bardzo często zapraszani do domów. No i tam oczywiście można było skorzystać z pralki i prysznica. Zamykamy ten etap kolejną piosenką. To jest twój wybór z kolei, Krzysztof, bo to jest kapela, która się nazywa Calle 3. Tak, Calle 3, Vuelta del Mundo, czyli zostajemy w konwencji podróżniczej. No me regalen más libros, porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar. Las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por 7 lagos en un día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las... Dzisiaj w Godzinie Prawdy Adela Tarkowska, Krzysztof Józefowski, podróżnicy, globtroterzy, 87,5 tysiąca kilometrów, wszystkie kontynenty. I teraz właśnie, mając już kilkanaście minut rozmowy przed nami, muszę tak spojrzeć na to, co wam się udało przez te 10 lat przeżyć, spojrzeć pod takim kątem. Gdzie byli ludzie, którzy nie byli sympatyczni? Gdzie okazało się, że nie możecie liczyć na pomoc? Wielkim zaskoczeniem była Australia, gdzie właśnie było nam najtrudniej, jak chodzi o pomoc ze strony ludzi. Mieliśmy odcinek bardzo trudny do przejechania, to się nazywa Nullarbor, 1200 kilometrów do najbliższego sklepu, po drodze tylko stacje benzynowe co 200-300 kilometrów. No i na tych stacjach musieliśmy dobierać wodę, bo jedzenie mieliśmy na ten odcinek, na 2 tygodnie, mieliśmy 30 kilo jedzenia ze sobą. No i nie spodziewaliśmy się, że będzie to problemem jakimkolwiek. No otóż okazało się, że na tych stacjach, na pierwszej nas okłamano, że woda jest niezdatna do picia, że jest to woda pochodząca z wtórnego obiegu, z ubikacji, w co uwierzyliśmy, no ale ponieważ tam bardzo dużo przejeżdżało turystów australijskich, miejscowych, no to pytaliśmy się, chodziliśmy z butelką, wiedzieliśmy, że potrzebujemy 30 litrów wody, więc od samochodu do samochodu po jednej butelce myśleliśmy, że ludzie nam pomogą, bo jechali camperwanami, mieli ogromne zbiorniki. No i tu się okazało, że ludzie byli tak nieprzychylni, pytali się nas, czemu wybraliśmy rowery, skoro nie jesteśmy samowystarczalni. Jeden pan zgodził się dać mi jedną butelkę wody, napełnić moją butelkę, po czym sprawdził poziom w zbiorniku i powiedział, że ma tylko 90 litrów i jeszcze żona chciała wziąć prysznic i niestety, ale jest na limicie. No i to było straszliwe, dlatego że 4 godziny niemalże żebraliśmy o wodę od ludzi, a na koniec podeszła do nas dziewczyna bez zębów, bardzo młoda, ale strasznie zniszczona, widać, że... po przejściach, która pracowała tam, oferując swoje ciało tirowcom. I ona nam dała, powiedziała, słuchajcie, widzę waszą sytuację, nie mam wody, ale mam tutaj Fantę, Kolę, Sprite'a, weźcie to, chociaż tyle mogę wam dać. Czyli najbiedniejsza osoba podzieliła się wszystkim, co miała. To są doświadczenia, tak, które pokazują, jak ten świat funkcjonuje. A z takich miejsc, które was najbardziej zaskoczyły? No tuż po Australii, Nowej Zelandii przylecieliśmy do Japonii, która okazała się tak zaskakująca. Pojawiła się w tym momencie właśnie takim bardzo nam potrzebnym, bo przez ostatnie 4 wielkie kraje, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, kiedy byliśmy w tych anglosaskich krajach, ta kultura jest bardzo podobna do siebie. Nagle trafiamy do tej Japonii, gdzie wszystko jest inne, wszystko. Nie możemy się dogadać z ludźmi. Zrobienie zakupów to jest olbrzymie wyzwanie. No, rysunki, które nie są adekwatne do produktów, które są w środku. Korzystanie z toalety to jest niesamowita przygoda. To było coś niezwykłego. No, ta Japonia nas bardzo zaskoczyła. W Japonii też można spać w namiocie bez kłopotu? Oj tak. O, tak. Tam w ogóle jest tak bezpiecznie i też, o ile się dobrze orientujemy, to prawo zezwala na spanie w namiocie w każdym parku publicznym. Więc my w dużych miastach po prostu się rozbijaliśmy w parku, tam są zawsze toalety, nikt nas nigdy nie zaczepiał, ludzie rano bardzo cichutko przechodzili obok. Także w Japonii się czuliśmy bardzo bezpiecznie, ale był to kraj zaskoczeń. No ja już na lotnisku się nauczyłam, że nie bawi się przyciskami toalety, stojąc przodem do niej, bo zostałam spryskana w twarz. To drogi bardzo kraj, tam pewnie finansowo musieliście być bardzo ostrożni. Bardzo. Jedliśmy tylko to, co było niezbędne, żadnych luksusów, żadnych kaw czy czegoś takiego. No i też tam miałam takie załamanie, bo było tak drogo, że przez pierwszy tydzień się trochę głodziliśmy. Po prostu sobie odmówiliśmy jednego posiłku, co na rowerze jest bardzo trudne, jeść tylko 2 posiłki dziennie, bo potrafiliśmy rozpoznać tylko musli i chleb, ale... No i mleko sojowe, ktoś nam powiedział. Ciężko było rozszyfrować, bo było to zielony kartonik z narysowanym białym ptakiem, więc ciężko nam było się domyślić, że w środku jest mleko sojowe. No ale potem ugościła nas japońska rodzina i pokazała jakieś tanio, robiąc ich tradycyjne jedzenie i okazało się, że jest to dużo tańsze niż musli i chleb. To dziś kuchnia japońska została w naszym repertuarze i jest jedną z naszych ulubionych kuchni. Tak. Ja rozumiem, że wy nie jechaliście takim tempem, że codziennie trzeba było wsiadać na rower. 10 lat podróży, no to chyba mieliście takie dłuższe postoje. Mieliśmy dłuższe postoje. Nie spieszymy się, dlatego to zajęło tyle czasu. Gdzie najdłużej zabawiliście? Było kilka takich miejsc. No, w Botswanie, w Afryce zostaliśmy przez ponad miesiąc. W stolicy. W stolicy. Byliśmy w Brazylii prawie 2 miesiące. W jednym miejscu byliśmy zaproszeni przez Adelki przyjaciół, którzy byli tutaj w Warszawie, rezydowali wcześniej i Adelka obiecała ich odwiedzić. I wpadła na 2 miesiące. I wpadła na Kosztowało nas to 9 miesięcy zboczenia z trasy. Ale obietnic się dotrzymuje, więc musieliśmy zajechać do nich. Było fantastycznie. W Stanach Zjednoczonych byliśmy również przez miesiąc. Tutaj Adelka ma też swoją rodzinę w Teksasie. I cóż, i w Azji, w Tajlandii. Kolejnym takim etapem w naszej podróży stało się to, że żeby znowu zarobić pieniądze, staliśmy się nauczycielami języka angielskiego w jednej ze szkół w Tajlandii. No właśnie, widzę. Później, proszę Państwa, po tej Japonii wspomnianej był przejazd przez Chiny na południe aż do Tajlandii. Później przeskok chyba do Bangladesz, tak, czy do Nepalu. Do Bangladeszu. O Jezu, tam było tak fantastycznie. My w ogóle nie planowaliśmy tego kraju i tak patrzyliśmy na tą mapę świata setny raz. I straszna bieda tam podobno. No podobno, ale ja tak właśnie mówię do Krzycha, ale tak planujemy tutaj Indię, Nepal. Ale dlaczego my nie planujemy Bangladeszu? Krzysztof mówi, nie wiem. Ja mówię, no to jedziemy, musimy zobaczyć. Nikt tam, nie znam nikogo, kto był w Bangladeszu. Jedziemy zobaczyć Bangladesz. Do odważnych świat należy. Ale cudowny kraj. Bieda, to jest pojęcie względne. Przez te 10 lat zredefiniowało nam się pojęcie biedy. Wydaje mi się, że człowiek jest, czy czuje się biedny, kiedy nie może zaspokoić swoich potrzeb. Inne będą potrzeby mieszkańca, nie wiem, bogatego mieszkańca Emiratów Arabskich i inne będą potrzeby mieszkańca Mozambiku czy Etiopii. No i wydaje mi się, że w tym naszym, w cudzysłowie, białym świecie te nasze potrzeby są trochę wygórowane i się czujemy biedni, jak na przykład nie mamy samochodu albo, nie wiem, nie mamy 3 samochodów. Podczas gdy w wielu miejscach świata ludzie po prostu są zadowoleni, jak ich rodzina jest. Dzieci są nakarmione, wyprawione do szkoły, zwierzęta mają co jeść i nie wpadają w tą błędną spiralę życia, w którą my wpadamy. Chcemy się piąć wyżej i wyżej i w karierze swojej i w życiu i chcemy być coraz lepsi we wszystkim. A to, czego się nauczyliśmy w wielu miejscach świata, że po prostu życie biegnie po okręgu. Jeśli się wróci w ten sam punkt kolejnej wiosny, to jest dobrze. W sensie takim, że dalej wszyscy są zdrowi, mamy tyle samo zwierząt, wszystko się jakby toczy pomyślnie, mamy nasze zbiory. To jesteśmy szczęśliwi. Jesteśmy szczęśliwi. Co ważne. A propos waszego szczęścia, powiedzcie mi, bo to jest godzina prawdy, to 10 lat takiego życia, to musiały być też między wami kryzysy, bo byliście na siebie skazani de facto. Namiot, 2 metry przestrzeni, te 2 rowery, ta podróż. Był moment, kiedy chciałaś to wszystko rzucić i powiedzieć mu, że nie jedziesz dalej, Adela? Nie, nigdy nie było takiego momentu, żebym chciała rzucić tę podróż, a tym bardziej Krzyśka. Oczywiście napięcia się pojawiały, to jest naturalne chyba w każdym związku, ale my się bardzo szybko zorientowaliśmy, że w naszym przypadku napięcia występują głównie, kiedy jesteśmy głodni. I że one nie mają racjonalnych podstaw, tylko po prostu naszym wrogiem jest niski poziom cukru we krwi. I naprawdę, kiedy dobrze śpimy i dobrze jemy, można stawić czoło wielu wyzwaniom i też w związku jakoś wszystko się wtedy układa. I po prostu się nauczyliśmy, że jak się pojawiają jakieś napięcia, to trzeba po prostu coś zjeść i pogadać o tym później. I w zasadzie jakoś to wszystko tak płynie. To jest wersja Adeli, a wersja Krzysztofa? Ja w 100% zgadzam się z tą wersją. Jest dokładnie tak, jak Adelka mówi. My nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać. Jest to wielką przyjemnością spędzać czas razem. Super, jak na was patrzę, to tak jestem naprawdę poruszony tym doświadczeniem, o którym opowiedzieliście. 10 lat w podróży z różnego rodzaju wyzwaniami, a wy razem, ręka w rękę, rower przy rowerze.